یا ذکر کو سورہ بلد پسی انزول کی پدل سورہ قدر نہ دے دی کی صرف دا اعمال تمیز کئی دا قائدو چاقیدی او شانتی ندی دیر فرق دے پکی او دا مخ کی صورت تفصیل کئی داوی او بیا خاص کر دا آخری آیات کسم مکان من الذین آمنو او دا عقیدو مثالنا با ذکر کئی چه عقیده دا توحید عقیده دا اسلام اگه داسه دے لکا شمس قمر او روز او اسمان او عقیده دا شرکو تاگی مثال داسه لکا شپا او زمکا جدا جدا کلی دیخا نو صورت کے مطلب تمیز او امتیاز دا عقائد حق باطلو او دا عقائد صحیحو کئی اب یا پاکی تخویف دنیاوی پہلاکت آدیان و سمودیان بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس و دحا گواد نور اروشنائی دد والقمر گواد سپوگم ذات لام کلاچ لگی دلی پا دینور پسی یو دامار چنور پریوزی دی پا لسپوک میرا اوخی آغد پین لسمی آخا ونہاری دا جلا او گوا دروز کلاچ رو خکارکی دینور لران روز خکارکی دروز ولا زرف لے کنا دشپی خونی کنا خا و دروز اخکارکی واللیل او گواد اشپای زایغ شام کلا چی پٹ کی دی شمس لرا و السمای گواد اسمان و ما بناهم او غزات چی دی جوڑ کردی والارضی گواد اروز زمکا و ما توحا و غزات چی دی خورکلی دا و نفس و ما سواها او گواد نفس او غزات چی دا نفس برابر کردی سوا تسویہ برابر والی توئی نو پل سپیان تینا دا معلومی چی دا نفس چی دے دا پار جسم شتا تکا تسویہ نکی گی بغیر دا جسم نا دا زان دا آگی خبری خوا دے گوری او بل سر مقابل ذکر کلل چی نور تاو گورا سپوگمی تاو گورا روزی تاو گورا ابل پلش پیتاو گورا ازمکی تاو گورا تا خو یو شان ندی کنا دقا سے عقائد دے اسلام او عقائد دے کفر ندی برابر خوا فعلہمہا فجورہا و تقویٰ قوت ورکلے دے نفس تا دکارونو دبدے او دگناہونو او دکارونو دتقویٰ الہمہا تی نفس تی دی طول پور کلی دخا او تی خودلی دی قدف لها من زکا ایقنن کامیاب شا سوکم چی دا خپل نفس ای پاک کم وقد خواب من دستا رسواش او تباش آغسلی چی دا خپل نفس ای اماندو پا فجور کی پا گناہنو کی تکذیب کلو سمو دیانو دوجه د خپل سر کښین ازم با ساشقا کل چرا پور تشو بدبخته پدی کې فقال لهم رسول الله ویلو دیتا صالح علی السلام د الله پیغمبر ناقۃ الله وسقیاها حفاظت کې د الله ذی اوخه او ذی ذنبر ذی حفاظت کې ذی قدر کې غره فکذبوه و غیذر اغجن کو فاقروها اخی حلاک اکلا فدمدم علیم ربهم حلاکت را استو پدی باندی رب زدی دو جد گناہنو زدینا فسواها نو برابر اکلا پاگی باندی زمکا ولا اخاف عقبار لانیر ایگی دچاد انجامنا سورت